Amjambo, baba Juni, merudi tena ukumbini na neno la leo ni vema, ni wema. Amjambo, vaungwana, vana vavalopendana, vadhee vechu valoivana, varahamu mola rabana, huvavudha habari, kuvatakia madhuri, yachuie kila aheri kwa uwezo wa kahari. Niye na matungumudo, andao kuwecha midodo, kwa didadi chudipendado, udhaifu kukuda mvodo. Chudungumudeni, babajuni maneno, chua tafsirini, aloneno ahoko dhamani, asoka sauli kindimini. Eo chuneneni adhema, kwa ukuru na mapana, kwa unusu na udhima, chukifahamu hichikilima. Isivote baba na mama vana na vachuvadhima, dhuvoni chualosoma, na amila cholo andama. Vema, vihitie nini? Afanyao chusinsamini. Jambo bora kwechu babajuni chusilokalito indimini. Vema huchambuliwa, afanyao hudharauliwa. Yapo milani huishimiwa, ni rahisi kusahauliwa. Imi hunishangadha, chudharauvo na kupudha, vema vingapendedha achendao akatukidha. Vema vinbikie nshindo, vema, dinibikie nshindo kunivudha huu mwendo. Huvae kufanywa uvundo achendao asivenundo. Ulianda kichambo udhaifu wa mambo. Dhema hadhina kombo afanyayo kosaye urembo. Andane nwana vangi tena kwa nyaka ningi. Vinga pendwa kwa wingi afanyao uvundi wa ntungi. Uchuie kwa dhishindo huu udhaifu wa nyendo. Dhema kufanywa uvundo undapendeza huu mwendo. Makuku tanena na mapia kwambiana, chupache kufahamiana nne nao kuva siayana. Alinenwa dhamani na kwa karibuni, huwarudisha uvandani pache chuadhungumudheni. Chupimeni vadhadhi nyoyoni lichuudhi, uondoke ubagudhi dhema dhisive upudhi. Chuvachambueni vana na mema valoshikana, ukudhe uongwana kuva fao ndiye mwana. Chuvadheni vongwana na pia kuhimidhana, dhema kukumbusana disikose yake maana. Chundeni kwa uangalifu, chusipicheni ndia chafu, dhema wake utukufu, chuki udharau ni udufu. Chundeni kwa kuiva, chusilivache kwenye miva, mana dhema kisha huvava, achendao chukitonjiva. Chupendeni kwa tahadhari, lenye mwando linahiri, ule akuchendea udhuri, kundhulumu ni hatari. Unena alioko madhingatio aveko, sinene ni hiari yako kutolichambua sumbuko. Kama huchambui wema, kwa Mungu huna salama, ungaivona ni mdima, kasoro kuyandama. Sichie dhema ntanga, hakuambiwa vainga, kwa akili na ndimi kuunga, kwa dhichendo chukapinga. Alonena simuinga dhema huditunga, basi hadaike vainga vakadichia ntanga. Siku wadhiki ufa, isi wakubali haa. Nilipi basi chuada, chukadhivundia ipa. Ama isi haa hachua kubali, ndiyo chukava hachua jali. Chukadhifanyia ujahili dhema, dhinga chufadhili. Niye chuadhungumuthe, alivo mambo chuachunguthe. Ama kosa chusia ateni afuthe, vachenda wema chusivaputhe. Kama hachua neni, atabaki ndani ndani, usawa haupachikani wadhema kudhisamini. Chusiandame mahaba amwene mocho na kiriba, kwake kuva matilaba ni chuma kiwe bawaba. Nyoyo dhechu si chuma akili na dhiande kupima, kuchambuli wadhema, chupache kuandama. Chualiambiwa hadhifi manadhema si ukorofi, afanyao muiva haunchofi kuva wema ni ndia safi. Haa! Ndiyo matumaini, afanya uwema utumaini. Siku angia podhikini vema vikumbu useisani. Dhangu wadhikunichunda, kunena alodhichenda. Vema vimfanyitha ngonda na kwa simbo humponda. Uvundidhwa wake moyo, wende bure dha kimbio. Alodhani ndiyo karama sio, mfadhiliwa uchidhio vio. Wema wangu ulinitongea, ngine nae kacholedhea. Maneno chukia pokea, nasi wafungia bembea. Karama dhe mahufa, dhika ivelea kashifa, ave dhungu mafa. Hachwa ndokei mafa. Vema eo huvoa dhikashikiwa pua uyusi ukambiriwa kisha dhikasahauliwa. Avaloshiba chuasikiveni, chuachieni midhanini, akili chudhikumbuseni chusibakie wingani. Vema ndio wema, kuchambua chukikoma, hukosa kuivikana mama, baba kavundiwa heshima. Mana wema hauvoi, hata chuve hachuchambui, sinkuku hawandamimai yapo uvone, haukwemei. Chusisahau ni alonenwa atakanasi kuandamwa, bora asichufanye vachumwa na akili mbovu kuchumwa. Mwana kumbuka vema dhavo baba na mama, kukuwea kwa salama mpaka iguli kasimama. Vema sidhibike ipanga kwa kukuhada uwinga, ndadhi wako alo kutunga na veboya simfanye nanga. Na ndadhi sibague vana vangine kavafanya hiana, achambuao vema mwana mpe moyo, ukue uongwana. Sive na ulimi watonga ukamfanya kipanga, mivakisha takusonga urudi umuche mwanga. Dema kuvavelea maudhiko, valinena valoyiva sumbuko, chenda wema wende dhako, singoje shukurani haitakuveko. Singoje shukurani utaudhika moyoni, ikosekene imani dema hadhina samani. Chenda wende dhako, kwa mola halivi sumbuko, kwa vaja siwa hali wako, dema huwe cha maudhiko. Chunda kosa matumaini, dema hutolewa samani. Apende dhao nda shetwani, mema eo, hacha mbulikani. Hachuvoni ni hatari, kuchu ikosesha udhuri, uovu chunda uhiari, huifanyia isi buheri. Dema dikimbiriwa, diovu dikabarikiwa, hachunda kwisha kuamua kuapinga halo wa usawa. Dema dikidharauliwa, dikakosa kusaminiwa, ushetwani ndipo hukua lisiveko tena la kuajabiwa. Vana hukimbia vadhavi, vakicheseka lisivaudhi, dema difanywa pupudhi, huchia utungu na kuudhi. Vadhavi huidha vana, na imani likakosekana, dema likosa pomaana hujenga chuki vangwana. Ndugu na ndugu hukosana, vakakosa kuchambuana, dema vikosapo kuivikana, vidhavi vangwana hukachana. Mke na mvuli huchecha, disimalivike dhicha, dema chukidhifucha, kinyongo mbehu kiecha. Ndipo cholipoambiwa, dema hadhifi ya bawa, chunga taka kudhivua ni bure choisumbua. Sivichie ntanga choliusiwa, sikuwa dhiki ufaa, hili elewa. Churidhipo ntanga kuchiwa, iko sikuwe huya kujutiwa. Kuna na wema wasumu, siwe si mwendo wa kibinadamu, achende wao sinlaumu akitoa hii hukumu. Kuvaniheri uovu daima, huva ulochendwa si wema, hukosa maana yake kilima uovu kikiandama. Hakuna wema ni sumu, kwa kuva akili si wadhimu. Yapo akinena huwafahamu, kuchasuliwa ni muhimu. Hakuna wema wasumu, kwa kuva akili si wadhimu. Yapo akinenwa huwafahamu, kuchasuliwa ni muhimu. Kama ilo dawa si sumu, hakuna wema hudhulumu, ni chando chukifahamu, madhumuni si ukarimu. Kama hakimu akidhulumu, yapo aichwe hakimu, si hakimu ndhalimu, ingakubaliwa hukumu. Ni dhalimu si hakimu, kwa ake mbovu hukumu, huuchia ila uhakimu kupendelea udhalimu. Isi chuki dharau, kwa Mungu hadhivi sahau, mwendo wa hia na hiyau ni safari dhile za kidau. Diso mashini wala changa, hadhi sikili unguja wala kiunga, hubakiwa magome kuvanga na kupwewa kwenye tonga. Mbwa pondo mwendo wake, hala hala ipuani kisiepuke, mana nchoni sima yake huu mwendo wakipueke. Hii ndiyo tabia vendani, adhema aso kathisamini, mudhidhara uo tahadharini, kuna mayeda maipuani. Mana kidau kitapwewa ushuke maini kukishua, mambo angava majaliwa, wafahamu uladhimiwa. Dema hadhikaniki, dhikichendwa hadhifuchiki, kuyivikana vitabaki vinga dhiviliwa haki. Dema haviviinda na vena ila alochenda, akidhuru nchi ya vanda, haivi ni mbovu vanda. Dema hadhifuchiki, yapo kalamu haidhandiki, na ukinena hudhikumbuki, machendo habadiliki. kwa bidii huraiwa, na atakaye kuchendewa kwa maneno ya kususumua, nyoyo zikakunduliwa. Matakwa akipachikana, alofanya hukosa kuivikana, alochendwa alochendewa akavikana, kuva iye ni mwerevu sana. Lakini uwinga si werevu, bali huwa ni upumbavu, nkana vema ni ntwevu, kuva halifuchiki ni kovu. Ukichia vema ntanga, asiveko wa kukupinga, siku wa dhiki utavienga dhiki, dhiki kukacha kama tonga. Vema hubikwa dhicha, vema hubikwae dhicha, ama matungu dhikaecha. Kuva ni udhuri kupacha, apachae huvae machacha. Nenda kwa kuiva itanda lina miva, dema eo huvava, ukichenda dawa tuva. Yeda vinda kuva na michachu miva, nenda kwa kuiva, dikichofa huvava. Huchofa mwene kuchenda na ushingo ukapanda, akawadha kionda, jaraha ikavunda. Kionda chikavoa kwa nyevi, akaugua. Na mwisho akipoa, kovu huitukua. Mwene kuchendewa hukosa kudhichambua, nchendi kaisumbua, vema kudhielewa. Je, chusichendeni wema kwa kuhofia ujoma, hata chombo chikidhama chusikitakie salama. Ama chendeni, ama chuchendeni vema, chuliwe vadhima vadhima, barani na simba nla nama, baharini na papa nla dhiboma. Haanda kuzingatiwa, siya kudharauliwa, uamuzi tutakao kutoa, amungu sikose kuwaelewa. Chenda kwa ajili ya Mungu, vema ni wema nlimwengu. Kwa kivumbe tavuna matungu, ukifanya kwa ajili ya undu wangu. Chenda uwe muinga, kwa vivumbe mijanga, lakini Mungu hukuenga, kuva ni imani huijenga. Kila amali ni nia, sikose kuzingatia, njema itakusaidia, mbovu itakuharibia. Salamu alaikum.